Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. This is your last chance. God morgon, Linkin Park och Numb får du på Pirate Rock. Ett stycke knarkhagga sitter här på andra sidan bordet här. Jävlar vad jag låter, förlåt. Jag vet inte hur jag ska bli av med den här sjukdomen. Den vägrar lämna min kropp. Nej, och jag vet inte hur vi ska få dig att sluta gnälla om den här sjukdomen hela tiden. Kan du inte ge mig någon jävla bra kur bara, så kanske jag slutar göra det. Ja, men varm te med honung. Jag dricker jättemycket varmt vatten med honung. Nej, nu ser du där. Du gjorde bort det. Ja, det är teet som är grejen. Det har en helande kraft inom sig. All right, ja, vilken tesort är det jag ska ha? Earl Grey. Ja, klassiska hedliga. Ja. Earl Grey. Ja, jag får väl testa det då. Ja, men och vad du inte får göra här, för att honung får du inte hälla i för varmt. Nej, för varmt vatten. Så ta gärna en sked honung och så sköljer du ner det. Ja, det är så jag ska göra. Ja, snyggt. Det blir kanon. Bara suga lite på den skeden in emellan när jag dricker det varma vattnet. Ja, men varför inte? Eller gör det någon form av honungsklubba? Ja, eller typ en honungsprilla. Trycka in under läppen. Vore inte det gott? Kanske hade varit något, jag vet inte. Har du testat det, Christian? Ja. Var det bra? Det är inte så gott. Nej, men det låter ju inte så gott heller. Men det finns ju honung med typ blåbärssmak numera. Eller, va? Ja, men typ honung. De har ju lagt smak på allting. Jaha. Ingenting smakar ju länge som det en gång gjorde. Men nu är det ju... Va? Du håller på att göra konstiga miner. Ja, nej, jag har varit tvungen att trycka ut jämna. Det var därför det lät. Ja. Men okej. Okay. Smak på allting. Så att du kan ju göra en honung och... blåbärsklubba. Ja, visst. Jag hör dig. Det kommer funka skitbra. Det kommer bli så jävla frisk. Jag längtar efter att bli så jävla frisk. Det var så roligt för jag var och köpte någon sån här slemlösande tjofräs hostmedicin på apoteket häromdagen. Och då stod jag där och hostade lite grann och så säger hon... Vad kallar man det? Kassörskan, expediten, vad säger man? Ja, de går under många namn. Ja, hon sa det. Åh, vad tråkigt att du har åkt på att hosta. När man får det så här års, då hänger det ju i så himla länge. Ja, visst är det kul att höra? Tack för den. Kärring, sommarförkylning. Tänkte jag för mig själv. Ja, men jag blir så trött. Jag vet väl att hosta kan vara ganska långvarigt, men jag behöver väl inte höra det. Nej, men nu har du det här i ett år framåt. Ja, förmodligen. Det känns kul, hör du. Tråkigt om jag ska gå hosta hela sommaren. Ja, men tänk så här. Tänk om det hade kommit för ett par veckor sedan, mitt i bröllopet. Ja, det hade varit mindre roligt. Va? Nu klarar du det ju. Jo, men det som var, det är att jag fick ju det här efter bröllopet. Vi hade ju skitväder på vår bröllopsdag där. Det regnade ju jättemycket och blåste. Så att jag gick runt där i bara min klänning. Ja. Och jag frös ju häcken av mig. Det är då jag blir sjuk. Vet du vad jag tror att det är? Nej. Jag tror att det är att efter bröllopet... För du var så spänd i flera veckor fram till bröllopet. Sen när det var över... Så liksom, så kroppen behövde fortfarande det här adrenalinet och allt det här. Men så fick den inte det, för att bröllopet var ju över. Ja, jag visste. Du hade ingenting mer i ditt liv att se fram emot. Nej. Så att då liksom rasade allting bara av. Ja. Och så öppnades immunförsvaret upp och de sa liksom, välkomna in, fiender. Det är fest som vi har här kämpat inne. Emot. Här inne är det fest. Och så fick alla festa runt i ditt immunförsvar. Och sen, puff, varsågod, dödssjuk. Ja. Nej, för fan. Jag hör dig, Mackan, det står det. Ja, jag vet. Så har det gått till. Så du måste hitta något att se fram emot i livet. Jag vet, vad kan det vara? Christian, ska du gifta dig snart eller? Inte om man kan hjälpa det. AC/DC, It's a Long Way to the Top på Pirate Rock. Och innan det är Green Day med Good Riddance Time of Your Life. Är det så att du vill komma i kontakt med oss här i studion, så får du väldigt jättegärna skicka iväg ett mail eller ett sms. Och då kan du smsa på Pirate mellanslag och skickar iväg ditt meddelande till 72323, eller så kan du gå in via hemsidan piratetalk.se och där kan du maila till studion. Mackan, vart har du varit de senaste 3 åren typ? Ja, nästan så. Ja, ja, det har varit så mycket. Det har varit det, va? Ja, ja. Alltså det har varit allt från roliga stunder till tråkiga stunder. Okej. Ja. Så att, men nu är jag här. Ja, men det är kul att du är tillbaka. Ja, vill du veta en sak? Ja, det kan jag tänka mig. Jag blev skrämd nästan till döds i natt. Va? Pernillas barn är ju hos oss varannan vecka. Ja. Den här veckan som var nu var en sån vecka. Då ligger dottern inne och sover. Så helt plötsligt började hon skrika. Såhär, gråtskrika, du vet. Alltså, hon drömmer en mardröm. Så. Jag springer in, såklart. Hjälte, som man är. Ja, visst. Hon sitter liksom upp i sängen. Och det är då det otäcka börjar. Hon liksom tittar på mig så här. Och så säger hon, så. Och så säger hon, och så samtidigt som hon gör så här med handen, välkomnande med handen. Kom, det är någonting jag vill visa dig. Nej, fy fan vad äckligt. Vidare, nej. Och så går jag ju ändå dit. Ja, visst. Mm. Och så, så pekar hon i till fotändan av sängen. Titta där borta. Det är ju ingenting där. Men gud, lägg av. Ja, direkt. Vad är det du vill att jag ska se? Förlåt. Vad är det för något? Då somnar hon om igen. Nej, men lägg och av. Och ja, ut direkt. Sätter mig i soffan. Jag lämnar dig nu. Jag går hem. Nej, men gud. Gud, vad otäckt det var. Men frågar henne, typ som, har du hunnit prata med henne idag? Ja, visst. Och hon, nej, gjorde jag inte alls. Jag pratade inte alls i sömnen. Ja, här är du. Tjänare. Alltså, det är ju jätteotäckt. Alltså, jag har hört sånt här innan, att hon har liksom gnytt där inne och sagt typ, kolasås. Chokladsås vill jag ha. Va? Så har hon sagt. Men inte så här otäckt. Frågan är vad den här lilla tjejen drömmer om. Jättekonstiga saker. Ja. Stora glassmonster. Och typ. Det, alltså, vad jag inte gillar är att hon somnade innan jag fick ett svar på vad är det du ser? Vad är det du vill att jag ska se för något? Det gör otäckt. Fy fan vad otäckt. Ja. Det håller jag med dig om. Jag har ju skitit ner mig. Ja, precis. Och en annan gång kom hon bara springandes mot mig. För hon började gråta och sen så öppnade jag dörren. Då kom hon springandes emot mig. Och sa, vad gör du? Du får gå och lägga dig. Va? Va? Lägg dig i sängen. Okej. Okay. Fattar ingenting. Så att, då var hon ute och jogga i sömnen. Ja, eller vadå? Precis. Nej, men shit, vad creepy. Ja, det var otäckt. Styra upp det där. Ja. Hell Yeah heter gruppen, Hush heter låten. Du får dem på Pirate Rock 95.4 innan det är Three Doors Down med Loser. God morgon, god morgon. Hur är läget? Med mig? Ja. Jo, tack, det är bra. Det är bra, förutom den här konstiga incidenten igår kväll då. Ja, precis. Ja. Men i övrigt så mår jag jättebra. Hur mår du, Antonina, förutom ditt hostande? Förutom mitt hostande så mår jag väldigt bra. Det är lite som du sa i början av timmen här, att nu har det varit så himla mycket, jag har varit så himla spänd, det har varit så mycket med bröllop och kompisars bröllop och allt, fasiken och hans moster. Men nu slappnar jag av. Ja. Jag har ett helt annat lugn och jag går nästan och letar efter saker att göra och sysselsätta mig med. Så att nu... Det här är vardagen för en gift kvinna. Är det så? Ja, man letar efter saker att göra för att det är så tråkigt. Ja, nej, men så tråkigt är det inte. Jag har ju att göra. Ja. Men liksom lite så här små projekt liksom. Jag känner att shit, jag kanske ska börja jobba som wedding planner. Det var väldigt roligt. Men gud, vad mycket tid det tar. Ja, men tror du inte... Så du är ju en sån där människa som lätt skulle kunna bli lite väl involverad i andra människors liv, kanske. Ja, förmodligen. Som wedding planner måste du liksom dra en skarp gräns att det här är bara en jobb. Du tänker typ att jag skulle liksom snirkla mig in och bli typ brudtärna eller någonting? Ja, men lite så. Alltså, och sen så visar det sig att nej, det här funkar inte. Så skiter du lite grann i jobbet. Men du bryr dig om dem. Ja. Alltså, vad är det som gick fel? Varför kan ni inte bli tillsammans igen? Ja, det hoppas jag inte att jag skulle bli. Det hade blivit konstigt. Ja, jag tror det. Du bryr dig lite för mycket om människor. Men nu har jag i alla fall hittat ett litet projekt att göra. Aha. Eller inte jag. Jag är en wedding planner för hundar. Jag har sysselsatt Håkan med att göra det. Alltså. Så Håkan har i helgen tryckt ner typ 70 meter häck. Bra jobbat, va? Bra jobbat, Håkan! Ja, men vad jag blir lite intresserad av är, varför säger du att du har hittat någonting att göra? Ja, men jag säger att jag har hittat någonting att göra för Håkan. Ja, men nu är ju det över. Ja. Ja. Nu får vi hitta något annat att göra. Ska han klippa den häcken? Nej, men jag frågade just det. Det är så svårt med häck. Min farbror sa, klipp den med en gång. Den ska ner 15 centimeter. Och sa, nej, det tror jag inte. Så dubbelkollade jag med två ställen. Och de sa att i och med att det var... en viss typ av planta och bla bla bla bla bla, så skulle den här inte klippas förrän tidigast kanske i september. Och om jag skulle klippa den i år, annars får jag vänta till nästa vår. Då kan jag klippa den. Okej. jävla mäck med de här häckarna. Jag fattar knappt hälften. Men förhoppningsvis blir det fint. Ja. Det blir en väldigt rak och fin rand så som Håkan har gjort i trädgården. Men det roliga var att då kom den ena grannen fram och sa till Håkan: den ena plantan där sitter lite snett. Och Håkan bara, okej. Okay. Oh, så får det vara. Jag orkar inte bry mig. Fast den satt ju rakt. Alltså han gjorde det? Ja. Jag vet inte varför han kom fram och sa det. Men han... hur kommer ni överens med grannar och så? Ni är bra eller? Ja, det tycker jag. Ja. Jag tycker definitivt. Den här häcken är inte som liksom en protest emot dem. Nej. Håll er på eran kant. Det är mer för barnen så att de ska liksom hålla sig på ett ställe. Ja. Nu då i och med att vi inte har någonting så springer de iväg till grannarnas tomter och baksidor hela tiden. Så det kan vara skönt att ha dem liksom så. Mm. Ja. Här inne ska ni vara. Stay there, precis. Don't go away. Så lite så är det. Så att det, ja, det blir förbaskat bra med den där häcken. Ja, vad kul. Hoppas den tar sig snabbt. Ja. Så den blir fin och stor. Veckans band den här veckan, In Flames Come Clarity. Och är det så att du spelar ett band och känner veckans band, det vill vi bli, så är det bara till att gå in på vår hemsida piraterock.se och spana in fliken annonsera. Där finns en liten underflik med just veckans band. Sweden Rock! Kom igen! Jag känner mig lite som en sån här korrespondent från utlandet. Utrikes, ja. Vi ska intervjua dig här nu. Rolf Porseryd. Ja, börja med den här vackra husvagnen. Ah. Ska vi börja med den? Börja med den. Från början tar vi det hela. Men nu blir det ju bara min syn av allting. Jag blandar inte in hur de andra kände. Det är bara hur jag... Ja, jag har ju den kraften här nu. Det börjar ju med att förra veckan så säger ju Stefan, jag har en husvagn vi kan ha och sådär. Ja, men kanon. Vi behöver bara putsa i ordning den lite för den är lite sketen. För att hans son, din bror, har ju haft den uppe i Bråvalla ett år. Exakt. Och de har gjort i ordning den så att det bara är sängplatser ungefär. Och jag pratar med John och tänker, hur mycket är det att göra? Behöver vi verkligen vara tre stycken för att städa i ordning en husvagn? Är det bara lite damm och sånt så kan väl... Ja, jag kan åka och göra det själv om det är så. Men skitsamma. Vi bestämmer oss för att vi är tre. Vi gör detta som ett lag. Så vi träffas utanför studion i tisdags kväll måste det varit. Och ska göra ordning den här. Och när jag tar första steget in. Det är det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. Jag höll på att smälla av. Jag tänkte aldrig att jag sover den här. Det värsta jag vet är ju att sova i tält. Jag har ju skitsvårt för det. Ja. Men jag sa, jag sover hellre i tält. För detta var ännu värre. Jag har aldrig sett något liknande. För grejen är att fönstret där uppe på, den hade ju gått sönder. Så de hade ju lagt bara någon... Eternitskiva. Ja, en planka ovanför där. Med en sten på. Men detta hade de glömt att göra när de ställde husvagnen. Så i 1,5 års tid så har det stått och ösregnat in och det var löv över hela. Det låg ölburkar, gamla strumpor över hela golvet liksom. Det var sån här brungul tyg på alla dynorna. Den hade ju möglat liksom. Jag bara, nej men det här går inte. Alla rutor var ju så här silvertejpade för de var helt söndriga. Jag tänkte, ska jag sova i den här? Men sen när vi hade hållit på i en timme eller någonting så hade vi ju verkligen fräschat upp den och slängt alla dynor och allting. Så det var ju bara... Slängt? De ligger typ hemma i pappas garage fortfarande. För Niklas kom ju, nej de ska få vara kvar. Men vad fan, de kan ju gå härifrån själva liksom. Vi kan inte ha kvar det. Jo, de ska vara kvar. Men vad gjorde ni? Ersatte ni dem med andra dynor alltså? Nej, vi hade inga dynor utan alla hade ju med sig luftmadrasser. Så var det bara att lägga luftmadrasserna på. Det var ju bara träplankor. De hade ju tagit bort allting. All inredning. Ja, så det var ju bara sovplatser liksom. Man låg direkt på golvet så att säga. Nej, det var fortfarande upphöjningarna, de här skåpen liksom. Men så var det. Med husvagnen där. Jo, vi sov i den och kom ner med den och ställde den på campingen. Men det roliga var ju att ni hade åkt iväg när ni hade kopplat på husvagnen. Och den här eternitplattan och jättestenen låg fortfarande kvar på taket när ni körde. Nej, detta var ju inte jag. Det var inte när jag och John åkte ner mot Sweden Rock. Utan detta var när John och Stefan hämtade den där det stod ute i Romelanda någonstans. Så de hade ju kört iväg och kommit till studion och tänkte, vad fan, låg det inte något där uppe, så den har ju åkt av i fart. Så jävla stört. Ja. Tänk om de hade bromsat, den hade glidit rätt in ner i bilen. Ja, jag vet. Eller någon bakom. Ja, men precis. Ja. Nej, det hade de ju klarat som tur var då. Men Tjocken och Mini klarade sig ner med husvagnen. Tjocken och Mini klarade sig alldeles utmärkt ner faktiskt. Mm. Det började med en stor, eller att de höll på med ett vägarbete utanför Sandsjöbacka där. Ja. Så där stod vi still. Men vi hade lugnet hela vägen. Väldigt harmoni. Hur lång tid tog det att köra till Sölvesborg? Ja, det tog ungefär 5 timmar då. Oj! Från starten här, sen stannade vi ju där och så var det ju det här stoppet där då. Men vi kunde inte köra mer än 80. Nej, hela just, vägen. Man får väl inte köra snabbare när man har husvagn eller släp. Nej. Eller så. Nej, på. Precis. Men ja, sen så kom vi ju ner då till Sweden Rock. Så ja, det tänkte jag skulle ta lite mer sen här. Jamen. Husvagnen alltså, herrejävlar. Jag skulle aldrig sova i den. Nej, jag har ju skrubbat mig med stålull nu. Liksom. Jag kan tänka mig det. Fy fan. Mastodon på Pirate Rock. Vi snicksnackar om Sweden Rock Festival. Som var i helgen och slutet av förra veckan. Christian var ju där. Tillsammans med eftermiddagsprogrammet. Ja, precis. Eller John och Stefan. Sofia var på annat håll. Ja, och jag trodde hon hängde på där. Ja, hon, till en början. Men sen så hade hon andra kompisar hon hellre hängde med. Ja, hon vill inte vara med. Hon vill inte vara med gubbarna gubbar. Liksom. Nej. Och det förstår man ju. Ja, det är klart. Jag vet riktigt inte vad det är jag ska ta så där. För det är så, lite som Stefan sa. Det som händer i Sölvesborg, det stannar i Sölvesborg. Nej, men, nej, nej. Men vi kom ner där. Och det var ju, när vi kom, det var ju otroligt mycket folk sådär. Men vi vad heter det, Johns kompis Oscar, sångaren från Twin, ja, han var ju redan på plats. Så han hade ju tagit en plats åt oss. Så vi kunde bara åka rakt in och så. Den var ju så eng, eller lätt, den här jävla husvagnen också. Så vi kunde ju bara koppla av den. Och sen, jag kunde alltså gå och putta in den. Nej, själv. Jo, det var inga konstigheter. För de har ju tagit ut allting så den väger ju ingenting. Och den var ju ändå rätt liten. Så man kunde alltså hålla bara i husvagnen. Och så styra in den lite. Som en kundvagn. Ja, också. Som en kundvagn. Ja. Ställde ni bilen in till också så att folk liksom tänkte att wow, de här killarna kan köra. Ja, precis. Nej, så var det. Vi sov också precis bredvid en container ju. Så det såg ju så jävla risigt ut där vi var. Den här fula husvagnen. Sen en container, vet du. Men ni hade stylat den lite, såg jag. Ja, vi hade ju planchat upp den. Med Paris Rock-plancher. Ja. Och sen när vi kom ner på plats så ställde vi upp roll-upsen också. Så, och sen så hade vi våra marknadsföringsansvarig Stefan med. Ja. Han satt och skrek till varje som gick förbi. Och han... Paris Rock, 954! Allting skulle gå så fort, för det är ju inte, när de kommer gående så går det ändå rätt fort. Så han måste hinna med att säga allt. Facebook, 954! Parisrock.se, lyssna, det är världens bästa rock. Men gud! Och sen, han är ju så dålig på allt vad det gäller tekniska grejer och så här. Han vet ju inte vad en hashtag är. Han fattar ju inte. Jag försökte förklara flera gånger. Det är en fyrkant. Ja, men det vet han ju, ja, hur den ser ut. Men han fattar inte varför gör man det. Och det försökte jag förklara. Och det räckte med 3 ord så sa han: stopp, stopp, ja, du har tappat mig. Jag fattar ingenting. Så, nej, då skiter vi i det. Men då ville han ju säga att vi hade en hashtag med Tjocken och Mini, ja. Men det blev ju helt fel bara när han skulle göra allting så snabbt. Så då skriker han till 2 tjejer som gick för, eller tjejer, 2 damer mer: Paris Rock, 954, ni kan hasha oss på Facebook. Nej, Stefan, nej. Hashtag heter det. Ni kan hasha oss. Så att ibland slog det ju bra ut att han satt och skrek att Pirate Rock finns. Men ibland slog det helt, men jag helt. Såg, på Pirate Rock hashar vi. Hasha. Ja, jag såg på någon, så här, ni hade en roll-up och sånt med. Ja, 2 roll-ups som vi ställde längs vagnen. Så det var ju tur att då kom folk det in och trodde att ni sände och så där. Nej, men det var vissa som verkligen kom fram och pratade. Och en riktigt rolig grej var som hände sist. Jag åkte hem i lördags. Mm. Och då skulle ju de vara kvar. Men Stefan hade ju tappat bort sina glasögon. Så jag skulle bara visa honom hur man tog ut pengar och sånt där. Och visst, då vet han inte hur man använder en automat? Jo, fast de har ju inga... Detta är ju bara ett stort jäkla skogsområde. Ah, eller ja, gräsområde. Så att de har ju uppställt baracker liksom, med såna här grejer. Och där kunde man hämta ut pengar. Så han visste inte vart det låg. Det, alltså, det, den storleken trodde jag inte att det var. Festivalen igår, stor. Jäklar vad stor det var. Och runt omkring och utanför och allting. Det är inte bara inne på festivalområdet. Utan det är hur mycket som helst utanför också. Med så här stånd och sånt man säljer t-shirt. Den här måste vara enorm, den här. Ja. Det var väldigt många som jag pratade med som var borta för att de är där. Ja, precis. Och grejen var att vi visste ju vissa som var där, men inte en chans att man skulle se dem. Jag träffade inte någon som jag visste ändå var där nere. Men i alla fall, då går vi upp och ska ut ur huvudingången. Och han hade ju med sig 5 tröjor, alla var Pirate Rock-tröjor. Klart. Ja, så han gick ju bara runt i dem. Och då är det faktiskt en kille som skriker, wow, Pirate Rock, fan vad fräckt liksom. Så det var ju jäkligt kul. Så då gjorde han ju lite intryck där också. Ja, du var ju farsan. Alla tecken kunde liksom. Ja, och sen gick vi förbi så här, det där var kul. Ja, det var kul. Så jag tänkte jag ska prata lite mer om banden och sånt också. Ja. Nej, vi vill bara veta sånt här. Ja, okay, det här är det roligaste ju. Det är Nook Nobody's Wife på Pirate Rock 95.4. Christian, du har precis varit på Sweden Rock Festival. Mm. Jag tänker lite så här som Robinson. Man får ta med sig en grej. Vilken utav alla de här grejerna du hade med dig hade du mest användning för? Av mina saker? Ja. Alltså i min väska? Ja, men precis. Oj. Körde du några raggarduscher? Dion kanske? Ja, men det fick det man göra hela fråga. Tiden. Hur rengör man sig på en sådan? Vi köpte faktiskt, det fanns sådana här bajamaja-duschar, eller vad säger man? Som ser ut som en bajamaja, fast det är en dusch då. Som du går in och drar ett snöre, men det var iskallt vatten i dem. Men vi köpte med oss vatten så att man i alla fall kunde, typ torka sig med, eller tvätta sig med det. Aha. Men det är ju festivalliv, alltså du är ju inte fräsch liksom. Det är därför jag inte skulle klara av det, tror jag. Jag måste ha min dagliga dusch. Ja, men jag kände ju när jag skulle åka hem där, när jag skulle ta på mig, jag tänkte jag åker hem i tofflor och sånt där och kör istället. Alltså, man luktar ju riktigt illa. Ja, det var ju visst. Så här, bara, så här unken. Så väldigt liksom. Mycket fet mat också. Ja, det är bara det. Alltså hela festivalområdet luktar ju fritös, ja, som satan. Men otroligt mycket mat de hade där inne. Det fanns ju allt du kan tänka dig. Ja, en cheeseburger kostade 120 spänn. Åh, fy fan! Det är som riktiga Norge ju. Ja, visst. Men sen fanns det så här kebab, vildsvinskebab och sånt. De kostade väl 75 eller något. Men det var inga såna som vi får här idag på pizzerierna, utan de är lite mindre. Hälften, som typ. En taco liksom. Ja. Men fanns allt. Godis fanns också, om du undrar. Ja, men det brukar vara så, jag för mig att man får alltså langos och sån skit går väl hur mycket som helst också. Ja, visst, fanns ju mycket som helst. Men någonting jag hade med mig, vi hade ju med oss varsin luftmadrass som alla skulle sova på. Och jag hade en sån här dubbel luftmadrass. Och det sa jag till dem innan, att jag har bara en sån här stor. Ja, men jag har en liten, säger Stefan och John också. Och de är ju lite kortare. Jag är inte lång, men de är ju verkligen kortare än vad jag är. Ja. Så de fick ju sova på de här korta, medan jag låg som en kung längst bak i hela vagnen för mig själv på en dubbelmadrass. Och den är så hög också, så jag låg ju verkligen och kunde titta ner på dem. Så här. Och då bredvid min luftmadrass, där kunde man ställa lite grejer, så där hade jag min väska och sånt där. Och Stefan hade med sig 2... Alltså så här, högtalare som är typ 1 meter. Och en stor jäkla förstärkare, för han skulle spela musik utanför. Och den här förstärkaren står bredvid min luftmadrass. Och när han hade druckit en del där på kvällen, så skulle han ju ut och spela musik, vet du? Så han tar tag i förstärkaren. Och ska, det är ju en bit in. Ja, man kommer inte, det är ju så litet liksom. Så han kommer inte riktigt åt. Så han försöker väl trockla sig in och hämta förstärkaren. Och den är ju rätt tung. Så han orkar väl inte riktigt lyfta den, drar kanten rätt in i min luftmadrass. Nej! Och drar hål längs hela vägen. Nej! Jo, och då är det en gubbe, han var med oss jätteofta, han kom alltid gående så där. En riktig sån, jag vet inte hur jag ska original. Säga. Ja, han var så tjötig liksom. Han hoppar ut och skvallrar på Stefan. Nu gjorde Stefan sönder madrassen. Han gjorde sönder madrassen. Han bara drog upp hela sidan. Det går inte att sova där inne längre. Vad är det som händer? Och Stefan bara... Förlåt, alltså det hände en grej där. Men vi ordnar det, jag köper en ny. Ja, men vad fan ska jag ha ikväll då? Så vi börjar ju silvertejpa den. Men hur vi än gjorde, så läckte det ut liksom. Det, så vi bara tejpade mer och mer längs hela sidan. Att man bara täppte igen hålen liksom. Men det bara kom mer och mer ju längre vi tejpade. Ja. Så till slut hade vi typ en meter tejp. Och det var, hålet kanske var 10 centimeter. Om ni fattar vad jag menar. Visst, ja. Och Stefan kan du inte släppa, han är så snäll liksom. Så han stod där på kvällen och så bara, nu har jag ordnat det. Jag tänkte, han är ju en byggare liksom, han fixar det här. Och så kom jag hem på natten där, då är klockan 2:15. Då är ju hela madrassen bara paff liksom. Nej. Jo, och Stefan ligger och sover, och John också. Så jag bara, vad arg du var då. Nej, och jag tänkte, jag har ju en sån som man sätter i kontakt för att pumpa upp det. Ja, det låter var, ganska mycket. Ja, men jag tänkte, nu skiter jag i det här. Jag kan ju inte ligga på. Nej, det är ju på det här. Liksom. Ja, det är klart. Så jag, men det, jag började pumpa, men det hände ju ingenting. Allting läckte ut. Så det var bara lägga sig. Jag sov en hel natt på trä. Nej! Jo. Du sov i bilen. Ja, men precis. Och det kunde jag gjort nu när du säger det, men det gjorde jag inte. Jag sov, det var så jävla hårt. Liksom. Tyckte du väldigt, väldigt synd om dig själv också? Jag tyckte så synd om dig själv. Och Stefan, det kräket, han ligger ju på sin madrass. Men han, pappskallen, han skulle pumpa upp sin madrass för det hade åkt ut lite. Men på sådana här pumpar så finns det ju alltid en spärr liksom, som ja. Du får ta loss och sen sätter du ett annat munstycke. Pappskallen försökte ju pumpa upp madrassen med spärren. Den är sönder pumpen. Så när vi vaknar så jag, det här var fan det värsta. Jag måste åka och byta ryggrad och knän och allting imorgon. Då säger han, ja men titta min madrass då. Då är den ändå mjuk liksom, fast det är lite sådär. Titta min då. Nej, du måste skämta Stefan. Jag fick ju ta pauser ibland från han och gå iväg och läsa en bok liksom. Och sen komma tillbaka. Jag dör. Fasiken alltså. Alltså så när jag vaknade upp där, det var fan med det värsta jag varit med om på lördag morgon där. Ja men du lever. Ja, jag har knappt. Men jag lever. Ja, det är bra. Det är Guns N' Roses, You Could Be Mine på Pirate Rock. Vi har Sweden Rock morgon den här morgonen. Jag älskar ju tema månad, det gör ju inte Ann-Sofie tänkte jag säga. Antonina. Alltså? Nej, vi hade ju bröllopstema här. Ja, men det kändes som att det blev så mycket fokus på mig bara. Det blev jobbigt. Du gillar ju det. Ja, skitsamma. Ja. Nu ska vi prata om Sweden Rock om mig bara. Ja, om dig bara. Det gillar jag. Nu är fokus på Christian. Ja. Vi åkte ner, jag och John, mycket, mycket tidigare än Stefan och Sofia för att vi ville ju se Slash. Det var ju därför som vi åkte så tidigt då. Och när vi kommer in så har han ju precis startat och han har ju Miles Kennedy med sig. Det är ju sången från Alter Bridge. Mm. Och sen så har de ett band. Herre jävlar vilket band. De alltså, är ju så sanslöst duktiga. Jag tänker mig det. Alltså, det var som, jag kan lyssna på musik men jag kan ingen musik sådär. Men de som står bredvid, de säger det, han missar ju inte ett skit liksom, Slash. Han står inte ens och tittar, han bara kollar upp i luften. Han sätter varje solo, allting låter ju klockrent. Och så har Miles Kennedy, alltså den rösten live. Det är nog bland det bästa jag hört live någonsin. Bättre än Shinedown eller? Jag har ju aldrig sett dem live Shinedown. Nej. Men de kanske låter likadant. Nej men grymt, grymt bra. Och då körde de ju You Could Be Mine med Guns N' Roses. Ja. Paradise City avslutade de ju med. Så det var en jävla grym stämning där. Så körde de ju Night Train och sen de vanliga då Slash och Miles Kennedy-låtarna som de släppte. Men de körde på stora scenen. Det var några scener och koll sex på eller? Sex stora scener var det. Sex stycken. Jag måste bara fråga innan vi går vidare med Slash där. Mm. Körde han den där låten du vet som jag tycker är bra? Ain't Life Grand. Ah. Nej, för det gjorde han ju med, när han hette Slash Snake Pit. Så den jag tänkte in. Att han kanske tog nej, med nej, det. Nej, det hade varit trevligt om han körde den faktiskt. Ah. Nej, det var några Guns N' Roses-låtar och sen mycket av dem själva då. Men jävlar vad bra det var. Gjorde de något spex eller? Nej, inte direkt så. Det var mer, de spelade ju klockan fyra. Det känns som att... Klockan fyra? Ja. Jag han som är så stor, han får du vara senare på kvällen. Jag fattar inte den grejen heller, varför de... Men de kanske hade en spelning i Köpenhamn sen. Eller kanske, något, ja. På kvällen liksom. Så de bara... Rockikon. Jo, fast det är ju lite så med alla såna här grejer. Det är ju att få hit Slash och allting så att det inte ska bli allt för jävla dyrt. Då kan man ju ha tur att de spelar i Danmark och sen ska till Ryssland liksom. Kan inte ta oss... På vägen, ja. Det kan ju ha varit så. För jag har fattat heller riktigt varför de spelar så tidigt. Men det nästan räckte där. Nu har jag sett det jag behöver se och då hade jag varit men där men var det timme. Du kände att det var det ja, men, ja, men det var det jag ville se. Alltså, det var, nej, det var ju massvis med band. Mötley Crüe ville jag ju verkligen se. Men där kände jag att nu, ja, det räcker liksom. Det räcker. Ja, jag behöver inte se så mycket mer än det här. Så nej. Bra var det. Gud vad bra. 5 av 5. Slash fem och av fem. Jävlar. Ja. Gött. Ja. Verkligen. Vi fortsätter i temat Sweden Rock i nästa timme. Det ska dessutom bjudas på lite Shinedown och Aerosmith. Men här och nu, Spocksbeard på Pirate Rock. Det är Shinedown och Diamond Eyes på Pirate Rock när vi körde Sweden Rock morgon. Yay! Vilket maffigt hårband du har. Ja, men det är sån ju verkligen en donut. Det kallas en donut som man sätter i håret för att få en sån riktig knut högst upp. Ja, fast det trodde jag var knuten. Alltså själva tofsen du gör. Förstår du vad jag menar? Att den blir som en donut och därför kallas det. Men det är ju en riktig donut. Vad säger man, verktyget man använder för att sätta upp håret så att det ska bli en donut är just en donut. Så man sätter inte upp frisyren i en donut? Om du förstår vad jag menar. Nej, jo, det blir ju en donut, men här kallas en donut. Stundsamma. Du, innan vi lämnar ditt utseende på alla sätt och vis här med donuts och annat. Du, på bröllopet så såg jag en hel del bilder. Ja. Helvete, vad fräsch du var. Oj! Vem var hon tjejen som gifte sig med Håkan? Tack! Jag satt där och tänkte, vad fan ser hon inte alltid ut sån här för? Nej, men jag kan ju inte alltid gå runt och vara snygg, då blir det ju alldeles speciellt. Det är en dag som hon är så snygg. Och det var den dagen. Ja. Tack, Mackan. Ja, det var jävla bra. Vad gullig du är. Ja. Farsan sa det också, bara... Fan vad fräsch du var. Kan du inte alltid typ göra spray tan eller vad det nu hette? Du ser ut som en jävla finsk pinne i vanliga fall. Ja, tack för den, pappa. Det är så snällt liksom. Huja men samtidigt sänka ännu mer. En dag var du snygg men resten ser ut som en finsk pinne. Ja. Kärleksfullt det där. Ja, det var, ja. Ja, du var snygg faktiskt. Tack. Mm. Men ja. Jag håller med Mackan. Lite oftare kan du faktiskt. Jo, men ska jag till dig? Jag kommer hit. Ja, men jag hade ju lösögonfranser och allting den dagen. Aha, det går inte att sitta och pilla med det. Om du går upp ett par timmar tidigare så kan du lösa det. Kan jag se, men kan komma hit i klänningen någon dag. Kanske ni kan bli överraskade. Det hade varit trevligt. Det hade varit något. Ja. Glider jag in här. Tam, tam, tadam. Hallå, här ska jag sända min klänning. Nu sänder vi. Ja, vi sa just det, jag och en kompis. För det är så tråkigt att man bara får använda sin, eller får. Men att man använder sin bröllopsklänning just den här dagen. Ja. Sen använder man den inte mera. Och då sa vi, jag och en kompis som också är gift, att men fasken, om inte vi ska styra upp en dejt med typ brudar som är gifta så kan vi ha på oss våra klänningar så gör vi stan i klänningarna. Oh. Jag bara, ja, där har vi det. Där har vi idén. 10 brudar kommer så. Det är klart att vi ska göra det. Ja, det är klart. Fan vad kul det hade varit. Ja, det så man kan tanken. Använda den igen liksom. För killar precis. Kan ju alltid använda sina kläder igen. Ja, men jag menar det. Då måste ju vi kunna använda våra söndag. Också. Sen hade jag ju ett sjukt långt släp. Så att, men det kan du sätta hjul på kanske. Ja, kanske. Eller så kan du gå med hela kvällen och bära dig åt mig. Åt alla så. Allas släp går man med. Det hade varit något. Men nu gled vi in på det här, men vi fortsätter att prata om Sweden Rock här alldeles strax. Det är Aerosmith, Love in an Elevator på Pirate Rock. Vi återgår till Sweden Rock Festival där Christian har varit i helgen tillsammans med John och Stefan. Och även Sofia. Ja, Sofia var på plats också. Mm. Ja, det är ju så mycket som sagt. Ja, men vi pratar om scenerna där lite. Om banden nu då. Ja, kan vi glida in lite på. Ja. Det var ju en hel del band som spelade. Jag får nästan ta fram... Jag tror jag har det spelschemat här framför mig faktiskt. Okay. På fredagen så hade vi ju... Ja, vi kom ner på torsdag. Ni kom ner på torsdag. Ja. Def Leppard, fick ni kikat på dem eller? Ja, för fan. Trutta gubbar. Var de det? Ja, sen var det här... Jag gillar ju live när det händer något nytt liksom. Ja. Sådär. Men Def Leppard lät sådär mjuka, fina, precis som på platta. Och sen att det inte var riktigt lika bra som på skiva, utan det var lite trött. Och de gjorde inte så mycket, utan de körde sin grej liksom. Körde de Pour Some Sugar On Me? Ja. Var det någon tjej som gick upp och spontandansade eller? Man får inte gå upp på scenen. Det vet jag. Det är ju strippsången nummer ett. Ja, nej, jag såg faktiskt ingen strippa. Alltså. De spelade ju så sent, så det var ju kolsvart när de gick ut. Ja, och det blir alltid mycket, mycket bättre får man ju ändå säga när det är mörkt. Ja, man får se med, i lamporna och sånt där. För man såg ju när vi såg Slash där vid klockan 4, de kör ju inte kanske samma ljuskov, men nej. Att de har samma lampor är det ju alltid på varje scen. Ja. Och de kör ju lamporna liksom. Men det får ju ingen effekt nej, för 5 öre. Nej, inte på det sättet. Så kunde ni gärna strunta i dem. Ja, men faktiskt. Airborne spelade också på torsdagen. Fick ni spannat in dem eller? De missade jag. För för vi såg ju Slash där och vi hade precis kommit ner. Så vi var ju tvungna att gå och göra ordning. Och Hammerfall, Ghost. Ghost såg vi en stund, men... Grejen var, de spelade 12:30 och det var så otroligt kallt. Då hade ju Stefan och de kommit ner också. Ja. Han kom ju ner så att vi hann gå och se Def Leppard. Men sen så ville de gå runt och kolla, eller han ville gå runt och kolla lite på området där. Och vi gick väl och tog någon öl och lite sånt där och bara landa liksom. Men sen så skulle vi gå och se Ghost då. Men John hatar Ghost över allt annat. Så han stod bara och sa, gud vad dåliga de är. Sen var det så jävla kallt. Alltså det var nog nästan nollgradigt alltså. Oj! Ja, så man stod ju och frös något så fruktansvärt. Stod inte och dansade? Ja, dansade inte. Nej, vi dansade faktiskt ingenting. Men vi såg 5 låtar av dem. Och jag ångrar som fan att jag inte stod där och frös resten. För att... jäklar, vilket ljud och vilken show liksom. Och grymma låtar. Jag gillar ju Ghost som satan. Men vi bodde på campingen, låg ju precis utanför. Så jag hörde ju Ghost från husvagnen. Ja, men perfekt. Så jag satte mig utanför husvagnen istället och så lyssnade jag på hela konserten där. Ja. Så ljudet hade jag nästan lika bra, men jag såg ju inte dem då. Men jag såg Toto spela. Ja, jag såg dem en stund, men jag träffade 2 stycken från Toto. Nu vet jag inte vad de hette sådär, men... hälsade. Var det Toe och Toe? Ja, det var Toe och Toe. Träffade jag. Nej, de stod man och köpte. Vi hade ju sådana media-VIP-biljetter. Vi hade inte in på backstage, det här riktiga jävla området. Nej. Men vi hade VIP-en. Och där gick ju de flesta och tog en öl och sånt där. Så det var ju... Blir det många selfies då? Nej, jag ville ju ta en massa selfies, men det kändes helt konstigt. Varför då? Ja, jag vet inte. Det blev så... Jag vet faktiskt inte. Det är då man ska passa på. Jag såg att du hade lagt ut en selfie. Ja, med Ian. Det goda var när Ian Haugland var det ju trummisen från Europe. Det roliga var där att då kommer jag gående. Jag hade varit och pissat. Och han, så vi möts. Och det var inget folk där inne då. Så att vi möts. Och jag tänker bara, där är ju Ian. Och tänker, jag känner ju Ian. Ja. Så jag går bara fram och slänger fram näven. Nej, men tjäna, säger jag. Och kommer på mig själv att... så här kan vi inte göra. Men han var så jäkla god. Han bara, tjena, tjena. Och så sa jag, för han var ju där med rockklassiker. Och de hade en egen scen. Och då hade de ett band där de samlade massa. Och då satt Johanna, eller det var flera olika musiker som gick ihop liksom. Så det var Jocke Berg från Hockey Superstar. Ja. Och sen så kom sångaren, eller gitarristen kanske var, fast han sjung från Thin Lizzy och sjung. Och sen var det Ian Haugland på trummor då. Så var det några andra som jag inte riktigt vet vilka det var. Men då hade de precis spelat. Så då sa jag, fan vilken bra spelning och sådär. Ja, tack så hemskt mycket. Får jag ta en selfie? Ja, gärna. Han tog ett tag i kameran och sådär. Så där var det ju väldigt, väldigt trevligt. Men hade jag inte trott att vi är kompisar, jag och Ian, så hade jag nog inte tagit det då heller. Det kändes konstigt att gå fram till folk och säga... får vi ta en selfie? Men de gick ju där. Alltså träffar man dem ute på festivalområdet så är det väl nog en annan grej. Ja. Men när man var där inne kändes det som att här vill de nog ta det lite lugnt. Vara lite för sig själva, ja, kanske. Ja, lite så. Ja. Det kändes fel att gå fram. Man kan gå fram. Jag gick fram och pratade med några och sådär. Men det känns fel att ska vi ta en selfie? Att de är kändisar liksom. Det kändes jättekonstigt. Det roliga var John, han från Mästerkocken, årets mästerkock. Det är ju Leif Mannerström. Ja, Marcus heter han. Marcus. Ja. Ja, han var ju där. Och John ville, jag vet inte varför, men han ville så gärna prata med honom. Ja. Och så jag hade varit någonstans, så jag kommer och då står han och precis pratar med honom. Så jag sätter mig bredvid. Då hör jag bara John säga, hej, kul att se dig här. Och han bara, ja, jag blev lite förvånad att du är här. Va? Säger John det? Ja, och jag ser på John att han blir helt rörd bara. Nej men gud, jag dör. Så jag säger till han, Marcus, svara på det om du kan. Och han, då skrattar han lite så han... ja, jag gillar ju hårdrock liksom. Och John bara går. Så då satt jag kvar där. Så pratade vi lite. Men han pratade bara om sig själv. Så jag gick. Ja. Ja. Hade det varit roligt om... Förlåt, Mackan. Nu, ja. Vi får ta det om en liten stund här. Gör en liten cliffhanger här. Vad ska du fråga om? Nej, lite var något roligt. Det var inte var någonting om en bärnäs. En bärnäs! Det är Europe... Days of Rock and Roll på Pirate Rock 95.4. Var det verkligen något med en BNS du ville ställa frågan? Alltså nej. Jag vet inte. Jag strunt samma. Tiden är förbi nu. Ja, tiden har runnit ifrån oss. Ifrån oss. Ja, nej, jag frågade faktiskt ingenting om mat så. Jag var ju tvungen att rädda John, kände jag. Jag kan inte bara sätta mig och säga svara på det om du kan. Ja, men och sen när John träffade mästerkocken Marcus Sveriges mästerkock. Där. Exakt. Nej, så då satt vi bara och pratade sådär att, ja, vilka band hade ni sett liksom? Men han satt bara, jag har inte sett dem, jag har sett dem. Jaha, så säger jag lite, jag ska se Mötley Crüe. Ja, jag såg dem på Råsunda 84. Okej. Okay. All right. Det var inte det att han körde fullfrågor där på vänster jag, liksom. Så jag bara, då jag satt där kanske 2 minuter efter jag hade och sen var det räddat John. Har det gått? Ja, sen bara, ja men ha det fint. Ja, det är samma. Okej, okay, ja, tråkigt. Asså, så han, men det kan jag tänka mig. En däremot som jag vill hylla till skian över allt annat, det är han Heavy från Jalle och Heavy. Alltså var han där? Ja. Alltså det är så kul att man kommer ihåg dem så himla väl. Han är ju rockklassiker, tror jag. Han är det, ja. Okej. Goare gubbe får du fan leta efter, alltså. Men vem var det här? Var det han som var lite mer rund eller han som var lite mer smal? Ja, han lite mer rund. Okej. Ja, Heavy. I don't know. Nej, det var han som var lite mer jävlar. Lite mer mätt. Störtskön, god gubbe. Väldigt varm så, eller vad säger man? Ja. Ja, rolig som fan och trevlig mot allt och alla och hur låda liksom. Jaha. Gögo gubbe. Vad kul. Mm. Men är det några som du träffade på som du kanske la till på Facebook med en gång? Vi måste vara vänner. Nej, det var den här han skvallerbyttan som hoppade ut när Stefan pajade madrassen. Mm. Ja, han ville lägga till mig på Facebook där. Ingmar hette han från Stockholm. Han, ja, så han gjorde det då. Ja. Så det, men är inte så att jag la till någon av de här inne på VIP-området där att ska vi bli Facebook-kompisar? Det första man säger. Lite som att byta bilder. När man nej, så var det. Skolfotorna i skolan. Ja, nej, inget sånt utan... Men det var kul som fan. Tyvärr fick vi inte sett någon presskonferens. Det är ju lite roligt. Mm. Men de hade inte så jättemånga. Men jag vet att jag åkte på lördagen och Judas Priest skulle vara 8:00 på lördagen. Men jag vet inte om Stefan och de gick på den. Förmodligen inte. Nej, kanske inte. Nej, jag tror inte det. Alltså, ja, och det var jäkligt synd. Men det får man väl säga det med rockklassiker när de körde covers. Fan vad det funkar bra när det... Jag har ju bara sett coverband liksom och visst att de är duktiga. Men här är det ju ändå... Ian Haugland från Europe och trummor och det är Jocke Berg från Hardcore Superstar och gitarristen från Hardcore Superstar som jag inte vet vad han heter och det är ju riktiga... Var det Adde eller? Jag vet inte vad han heter. Nej. Som sagt. Och sen han sångar från Tim Lisse då och sådär. Alltså, och köra de covers sen de gjorde det var ju sjukt jävla bra. Ja, mm. Kan tänka mig de det. De körde ju Rock the Night och Cherokee med Europe och då sjunger han Jocke Berg. Ja. Fan bättre än vad Europe någonsin kommer göra det. Liksom. Oj då. Du, jag undrar en sak som är helt ovidkommande. För du la ut en bild på Instagram. Lagerbäck, ja. Nej. Fan vad likt han var Lagerbäck. Nej, det var det inte. Jo. Men skitsamma. Du la ut den här bilden på Jack Howland som det står. Du träffade Ian från Europe. Ja. Och sen, jag tänkte ta detta med dig också. Sen skriver min mamma, den här pinsamma kvinnan. Vad trevligt, jag är från Europa. Va? Varför svarar du inte på det? Nej, jag såg det och skrattade. Men som sagt, jag hade så dålig sändning. Eller sändning och batteri. Så jag såg det och sen så glömde jag faktiskt av det. Jag ska ringa henne. Vad trevligt, jag är från Europa. Ja, det är bra Lisa. Världsklass. Det är Millencolin med Fox på Pirate Rock och innan det är Metallica med Battery. Hörru du var ju inte där på lördagen då antar jag på Sweden Rock Festival. Ja, vi pratar banden ja. Det kom vi ifrån. Men på fredagen så headlinade ju Motley Crue. Ja, och sen avslutade med Shugga. Mm. Hörs jag eller? Ja, visst gör det. Ja. Men jag tänkte jag började med dagen. Då börjar vi med att se. Vi hörde ju Dark Tranquillity som sagt från. Men det är någonting som är galet. Ja, med ljudet, ja. Jag hörde mig. Strunta i det. Gå till den micken där istället då. Ja. Hörs den då? Nej. Jo så. Ja, nej, så då hörde vi Dark Tranquillity. Mm. Ja. Men sen så gick vi och kollade på Molly Hatchet då. Eller vi stod och John och Stefan skulle pissa. Så jag stod precis utanför Festival Stage. Och då kommer de på. Jag visste inte att de skulle börja. Hur fan ska man förklara det här? Sångan och den ena gitarristen såg ut som de här dvärgarna från... Men nu försvann den ju igen. Ja, jättekonstigt. Är det min röst eller? Nu är jag på tredje micken här. Hörs jag i den då? Ja. Ja. De ser ut som de två dvärgarna på Fångarna på fortet. Och jag vet inte om han drev med sig själv sången, men han skulle sparka hela tiden. Och det är ju jävligt roligt när dvärgar sparkar. Är det inte det? Ibland kan de sparka sig själva i huvudet. Ja, som han i Kick. Ja, jag vet, jätteroligt. Och så på den festivalstage så kunde man ju gå ut en bit på scenen. Var ju en sån autostrada, eller vad kallas det, när man kunde gå ut i publiken. Ja. Och när de två gick ut, vet, man såg ju dem knappt när de stod bland publiken liksom. De var så jävla mysiga. Molly Hatchet, fantastiskt band, fantastisk måste jag band. Säga. Ja. Men vi får nästa, vi ska kolla hur vi ligger till i tiden här. Ja, vi kan ta så med kan sen. Vi snicksnacka lite mer om banden sen i nästa timme. Och i nästa timme så kommer vi även köra på med lite Led Zeppelin. Det blir Ugly Kid Joe också med den gamla klassiken Cats in the Cradle. Här och nu Deep Six med Marilyn Manson. Det är In Flames på Pirate Rock när klockan är 10:05. Varmt välkommen hit till västkustens bästa rock. Antonina, Christian och Mackan är som hänger med er. Vi snicksnackar lite om Sweden Rock Festival. Vi är inne på fredagen och dess band. Motley Crue. Jag läste bara recensionen i GT i söndags, ja, igår. Okej. Eller om det var i lördags. Jag kommer inte ihåg. Men där, det var stod det Trutly Crew, tror jag det stod i tidningen. Ja, okej. Varför jag så gärna ville åka ner på Sweden Rock i år, så att säga, det var ju tack vare Mötley Crew, för att detta är ju sista gången man kan se dem i Sverige. Så. Sen så på kvällen där kommer ju det ett pressmeddelande att de ska spela i Stockholm 16 november, tror jag. Så nu kommer de ju en gång till hit då. Men det är måndag. Oj. Ja. Nu händer det något med... Eller mina lurar kanske. Nej, jag vet inte vad det är för något. Nej. Nej, i alla fall. Mötley Crüe. Vad fan ska man säga? Det var... bland det sämsta jag har sett live i hela mitt liv. Oj! På alla sätt och vis. Sen showen, alltså själva det de bjuder på. Om man bortser från dem och musiken utan allt annat. Elden och bomberna liksom. Var ju skitsnyggt. Men... du har ju sett många band live. Vilket var sämst innan det här kom på? Så man får lite... Ja, oj vad svårt. Så man kan sätta det i... Men jag har aldrig sett något som... Alltså, går jag på ett band där jag inte gillar musiken så mycket, så kan jag ändå förstå att men det de gör är bra eller sådär. Men jag har aldrig gått på ett band som jag tycker om och känt att fan, det här var inte bra. Asså. Förstår du vad jag menar? Ja, jag har aldrig sett något så här, så nej, de löste inte detta. Detta är nog första gången. Så kan jag säga. Jag var ju såg när jag var och såg In Flames en gång där med dig. Så, prata i micken nu, Marka. Så hade jag ju sett In Flames ett par gånger innan och tyckte att de var jättebra. Och sen senast så var det bara ren skit, tyckte jag då. Fast de var ju fortfarande jävligt bra. De är ju det. In Flames problem är väl i sådana fall att de är för bra. Så att det låter... Ja, det bara är det liksom. Slint. Ja, de är så jävla bra nu, tycker jag då. Mötley Crüe gör allt fel. För han som ska ha mest skit är ju helt klart sångaren Vince Neil. Han kan inte sjunga. Det låter jätteilla varje låt. Alltså det låter som att han piper ut allting. Han sjunger fel. Han kommer in helt konstigt i låtarna. Han sjunger i otakt. Han står och kollar ner på textmonitorn nästan konstant. Och ändå slumrar han i texterna liksom. Under Dr. Feelgood, när den började, då försvann han från scen och var borta i första versen, första refrängen. Så då hör man hur mycket backsång det är på låten. För då hörde man hela tiden Dr. Feelgood, det här kom ju verkligen dommel. Då tänkte jag, vad fan är detta? Men sen fattar man ju, det är backsången som är. Så han har ju stärkt det mesta när han sjunger. Men... jag vet inte, sen det här Mick Mars går ut och ska köra ett solo på 5 minuter. Men det, så, varför gör de nej, sånt? Det bara, är så alla tråkigt. Bara stod där, bara, nej, nej, nej. Sen Nicky Six som då ska vara den sprallige brötan liksom. Han stod ju bara som, här är jag på semester liksom. Det hände vad ingenting. Vad tråkigt. Ja. Om det nu ändå ska vara finishen, tänker jag. Avslutningsturnén de kör på med jag i år. Jag läste liksom någon recension som skrev att för fan, lägg av. Nu kommer ni bli ihågkomna för det här som ni håller på med nu och inte för det ni har varit. Innan. För sen vet jag inte hur duktiga... Mick Mars är en jävligt duktig musiker så, men de andra, jag tror de mer... Mötley Crüe har väl alltid varit att det är wham, liksom. Ja. Det är inte musiken i sig så, utan det är hela konceptet Mötley Crüe som alltid har varit så jävla fräckt. Idag, nu hade de två trötta tjejer som gick runt där också och skulle vara lite sexiga. Nej, liksom, hade de det? Är inte det väldigt 90-tal då? Jo, men de har ju alltid kört med det här. Och då fortsätter de med. Men Ja, jag vet inte. Jag ska inte döma ut dem för mycket. De här tjejerna, såg de också ut och har varit med i Mötley Crüe från början? Nej. Nej, men den ena var faktiskt jävligt snygg. Men den andra såg ut som någon som satt i kassan i en mataffär. Liksom. Det var inget speciellt för fem. Det kanske hon gjorde. Det kanske hon gjorde. De kanske annars var där och köpte en Skogaholmslimpa eller något. Och så var du... Sen får man ju ge dem att de körde ju, varje låt var ju hittarna liksom. De försökte inte göra något annat, utan nu körde de allt från början till slut med det bästa, eller det som har varit hitsen. Ja. Det körde de ju. Och sen så gjorde de ju det att de gick ut och så kom de in så sjöng han Home Sweet Home, men då lät han ju publiken sjunga resten, för det, då han var det bara en gitarr liksom, och hans sång. Det gick inte att lyssna på. Det var ett par gånger jag började skratta för att jag skämdes liksom. Oj då. Det är ju inte så bra betyg. Nej. Men vad får de för betyg då? Alltså de får ju något överstruket liksom. De får inte ens ett betyg. De får inte ett betyg. Så dåligt var det. För jag hade verkligen sett fram emot se detta. Jag ville se Kickstart My Heart och alla de här live, för att jag aldrig har gjort det. Men nu känner jag bara att jag skulle låta det bli. Ja. Jag hade hellre inte vetat inte om hur det var. Vad tråkigt. Så dåligt var det. Jesus, det var inte så skoj. Nej. Nej. Vi ska wrap it up alldeles strax och snacka lite till om detta. Men nu ska vi ta och lyssna på Led Zeppelin. Moving on, Asking Alexandria med just Asking Alexandria på Biojoke. Jag tänkte säga att det var Led Zeppelin, men det var ju okay, det innan. Det Black Dog. Shoot, Mackan, du hade lite frågor. Fråga. Ja, jag har framförallt en fråga nu det sista här. Led Zeppelin, nu var jag där också. Vad heter Mötley Crüe var ju årets besvikelse. Ja. Om man säger så. Men vilka var bäst? Men vilka var största överraskningen? Vilka var det som du kände att oj, det här var ju bra. Vilka är de? Oj, vad svårt. Vad svårt. Ja, det var så. Ja, men klurig. Mm. Alltså som sagt, om du tar fram spelschemat där igen, jag måste ha lite hjälp, för att du ser ju det. Fem olika scener är det. Jag tänkte mest om det var något som du reagerade över. Saken är att många av banden stod jag inte och tittade på från start till mål. Utan man kunde gå runt och så där kom en ny scen och där kom nytt så. Men jag tyckte ändå Molly Hatchet, alltså de smågrabbarna som sparkade och det här. Men det var dvärgar alltså? Nej, jag vet inte, men vad kan ha varit 1,50, men de hade det här att det är lite kortare armar och kortare ben, om du förstår vad jag menar. Ja. Så jag vet inte om de var dvärgar, men något var det i alla fall. De hade grym ljudbild och allting, och de gjorde ju det svinbra. Som Def Leppard tyckte jag, det var lite tråkigt liksom, men det var också snyggt ljud. Men de jag skulle säga som överraskade mest på mig, det är Slash och Miles Kennedy, även om jag vet ju hur bra de är. Men jag visste inte att det skulle vara så otroligt bra. Sen kanske det också gjorde lite att det var klockan 4 också. Du var inte beredd riktigt att bara en sån käftsmäll när du kommer. Saken är som, jag har känt så många gånger när jag har gått på konserter när det är här på Ullevi och sånt där, att man sitter hemma och förfestar och man dricker liksom. Sen så står jag där, så dagen efter kommer jag knappt ihåg låtarna eller sådär. Så den här, nu när jag var här på festival, för man säger att man vaknar 9 och lägger sig 3 eller fan det är. Ja. Håller man på att dricka öl där, då hade jag inte kommit ihåg allt. Så jag drack bara, jag hade den här 3-öls berusningen, om du förstår vad jag menar. Ja. Salongs helt enkelt. Ja, knappt salongs, utan bara hela tiden. Ja. Och det är inte det att jag var nykter när jag stod och kollade på Slash, hade precis kommit in, utan bra, måste jag säga. Du hade grillkvällsfyllan helt enkelt. Precis. Ja. Sen Ghost måste jag faktiskt också säga att jävlar vad snyggt det är. Sen, jag vet inte vad man ska säga om det här med maskerna och allting, men jag tyckte att det var coolt när det var på de här storbildsskärmarna när man ser de här maskerna. Det är väl Ghost som öppnar för Foo Fighters, va? Precis. Ja. Så gå och se dem om ni ska på Foo Fighters. Ja. Skit inte i förbandet, för att jäklar vad bra de är. Live och hela... Jag funderar ju på att göra det. Ja, men gör det. För jag funderar på att köpa biljetter nu till Foo Fighters. Aha. Bara för att se Ghost. Finns det kvar? Ja. Jag ska släppas mer om inte annat, läste jag någonstans. Okej. Okay. Nej, men det rekommenderar jag starkt. Se dem. För att det är jävligt speciellt. Och de gör det jäkligt snyggt, hela paketet. De är grymma musiker. Ljudet var kanon, liksom. Hade det inte varit så otroligt kallt så hade jag stått kvar. Men hade du inte med, alltså, du vet ju den här svenska sommaren hittills, den har varit skit. Saken var att hela dagen var det ju så varmt. Jag gick ju i bara shorts och t-shirt hela dagen. Men sen vid 10 någonstans, så det måste dippat alltså 15 grader eller någonting. För det var lite så här sensommarvärme i slutet. Ja. Men sen från, ja, säg då 10 till 12, det blev svinkallt verkligen. Kan det inte vara bara att du fick fyllefrossa då? Nej, men det var flera stycken som stod och också gick för att det var för kallt. Jag sov i, det är den här husvagnen, om vi ska återkomma till den och sluta hela den här cirkeln. De har ju verkligen dratt ut allt i den. Det fanns ju ingenting, det var ju öppna hål in. Så att, det var ju som att sova ute, fast vi hade bara 4 väggar. Ifall, fast det, var ifall ute, det skulle liksom regna, så kom det inget regn på er. Kanske. Kanske inte. Någon droppe hade man nog känt i husvagnen. Men det var så kallt så att jag sov i kalsonger, shorts, mysbyxor, 2 par strumpor, t-shirt, hoodie och mössa och luvan över och täcke. Nej, och ändå frös jag ihjäl. Stefan la sig. Jag har sovsäck, säger han hela tiden. Det är lugnt, jag har sovsäck. Så han började med att lägga sig typ i t-shirt och kalsonger. Han låg sen i jacka och byxor och hela köret i sovsäcken och frös. John sov hela natten utan att säga ett ord i bara kalsonger. Va? Han är en sån jävla man i den. Vi bara, hur kan du, John? Fan, jag svettade sen där på kvällen. Alltså, jag vaknade på natten av att jag frös. Oj! Ja. Och då sov jag ändå med mössa, vet du. Nej, fan, det verkar inte varit någon höjdare än den där husvagnen. Nej, men kul, han har haft summa karimumma. Som satan. Ja, vi vill inte ha det helt ogjort. En grej får jag också säga med hela den här Sweden Rock-karusellen. Folket som är där i fan, men det är fantastiskt folk. Men det är alla en speciell pratar känsla. Med alla. Ja. Ja, alla är trevliga, glada, roliga liksom. Alla kan bara komma förbi och sätta sig, ta en öl och sitta och köta i 5 minuter och gå därifrån och grym vad stämning säger, överallt. Vad du säger är man behöver egentligen inte ha med sig öl, utan nej, man kan du kan bara gå runt. Jag måste bara få berätta en grej till som jag. Men kan vi ta det alldeles strax då? Ja, den är för jävla bra. Jaha. Ja, det är den. För jävla bra också. Ja, det är också. Den är för jävla bra. System of a Down, Toxic City. Och nu ska vi avsluta Sweden Rock. Ja. Morgonen här, Christian. Jag hoppas inte jag förstår att det är nu allt för mycket. Men vi bodde ju, med våran husvagn så bodde vi ju, säg, 10 meter in på campingen. Bara längs med vägen, så att säga. Vi bodde inte mitt i något, utan så alla som skulle ut från campingen gick ju förbi oss hela tiden. För det fanns bara en ingång och utgång, så att säga. Hänger ni med? Ja. Där man fick visa band för att komma in. Det får jag, där har vi ett stort minus, om ni vill ha det. Husvagnen kostar 500 spänn, sen per person 500 spänn för campingen. Va? Det är lite väl. Att man inte har... Jag och John kom ju samtidigt då med en husvagn. Det kostade 1,5 för oss att åka in på campingen. Och sen, bodde du på en annan camping och ville in på våran, så kostade det 250 spänn att gå in. Va? Ja. Det kan ju vara för att det inte ska vara allt för mycket folk som springer jo, in och jo, ut. Jo, det är och, klart. Så här, för... Det får man ändå säga, vi hade stolar, allting stod ju alltid utanför, vi tog aldrig in något, vi ibland låste, vet du, låset var ju kass. Ja, det var ju som en dagbokslås, ja. Så vi låste ju inte ens, så det var ju aldrig någon som skulle gå in där liksom. Jag hade på min mobil och laddade min telefon, det var aldrig någon som ens var i närheten. Nej. Men i alla fall, så där vi sitter, så alla folk gick ju fram och tillbaka och såg alltid oss då. Och då var det en god gubbe som alltid kom förbi varje gång. För han hämtade alltid folk liksom, för att de kom från olika håll så där, och skulle de träffas där. Så han satte sig alltid och tog en öl, satt och köta en stund. Så någon dag, eller sista dagen, så säger han: kan ni inte komma ner? Vi har en båt där nere. Kan ni inte komma ner? Får jag bjuda tillbaka på en öl? Jo, men det kan vi göra sen. Och då tar jag med Stefan då. En båt? Ja, det låg ju... Vad heter det, en kanal liksom, som gick igenom hela, mellan våran camping och festivalområdet, så var det en liten kanal. Okay. Ja, och där kunde man ju ta båten in och ställa sig också då och campa där. Så de hade en båt som de stod med, så då skulle vi ner dit och jag tog med mig Stefan och vi började ju gå ner dit, och han tjötar ju med allt och alla så där. Han hejar på alla och skriker och du vet, Pirate Rock 954, ni kan hasha och sådär. Ja. Så när vi kommer ner dit, så vi visste ju inte vilken båt, det kanske var en 40 båtar där nere, så jag fick gärna gå och kolla vad fan kan han vara då. Så går vi längst bort och vi hittar inte honom. Då går vi förbi en båt där det sitter 2 män i, vad kan han vara, 65-70 trökiga gubbar, skelettgubbar liksom. Oj. Då sitter den ena och äter räkor. Va? Och tydligen älskar Stefan Kobylinski räkor över allt annat. Det gör han. För att han skiner upp som ett skolbarn liksom. Har du räkor i båten? Från västkusten står han och skriker alltså 20 meter ifrån. Och gubben, ja, vill du ha? Ja! Så han går på den här båten. Nej, vet du. Christian! Christian! De har räkor här! Kom! Nej, Stefan, jag går inte på och sitter med de två gubbarna. Christian! Han skriker alltså så att de fick ju nästan stänga av musiken på festivalområdet. Vem är den här gamle mannen som ropar? Det satt ett gäng och bara, vad händer? Och jag sa till dem, vem är den här jävla Christian då? För att jag skämdes och jag höll på att smälla av. Så jag kunde inte. Så han satt där i en timme med de här två gubbarna och käkade räkor, så här baguette och vitlökssmör. Och sen kom han tillbaka bara mätt och belåten liksom. Varför stannade du inte? Vi fick ju räkor. Nej, Stefan. Alltså, fick ju räkor. Varför stannade du inte? Du skulle sett när han gick på och fick se alla räkor. Han var så glad. Så jag tänkte, jag låter han vara. Han är ju himmelriket just nu. Ja, det är klart. Så han satt där med de här två gubbarna och käkade räkor. Var de kanske trevliga i slutändan ändå, eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte han har en aning om vilka de var. Utan han brydde sig bara om räkorna. Jag tror knappt han har pratat med dem. Vad stöd han är. Ja, men det här skriken att jag också skulle sätta mig liksom. Att du får inte missa den här chansen nu. Nej tack, så jag gick tillbaka. Sen kom han gående. Men hittade ni den här gubben som ni skulle vicka? Nej, då gick jag åt andra hållet för att kolla ifall jag kanske hittade honom. Men det gjorde jag inte då heller. Så då gick jag upp och satte mig vid husvagnen och väntade in Stefan igen. Sen kom han mätt och belåten och god som fan. Herregud, ja. Vilken grej. Fan, jag hade velat vara med. Ja. Jag vet inte om jag hade velat se min pappa runt om fötterna och så. Har du filmat någonting av detta? Nej. Tyvärr. Fan. Ja, jag är ledsen. Jag är ledsen. Men där knyter vi upp säcken. Ja, jag tycker det, va? Mm. Det kanske kommer några mer så här, stickprov under det veckan. Det får det gärna göra. Ja. Det har blivit dags för oss att säga tack och hej för idag. Denna Sweden Rock-morgonen har sprungit iväg. Ja. Jättekul. Vi skulle nästan kunna fylla hela veckan med Sweden Rock, tror jag. Men nu får det räcka. Det får räcka. Jag tror att eftermiddagen kommer köta ännu mer. Förmodligen. Om det, de är två också. Så att... Om de kommer ihåg någonting nu då, vill tre, säga. Ja. All hela festivalen. Det, de får vad heter det? Hjälpa varandra liksom. Ja, det får jag göra. Var vi där? Ja. Kan hända att vi var där. Ja, det är... Vi hörs imorgon. Ha det gott. Hej då. Hej. You're listening to Pirate Rock on 95.4. Pirate Rock. The obituary. Oh yeah, cockroach naps. Rattling traps. How many devils can you fit up on a mat jet? Killing us and he killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. Det här är Pirate Rock. This is Pirate Rocks.